Małysz, wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 16 ofiar śmiertelnych ataku zamachowca samobójcy w pobliżu Aleppo w Syrii. Mark Bartra, ranny w zamachu na piłkarzy Borussii, wyszedł już ze szpitala. A w tym serwisie także polska święconka w północnym Londynie. Co najmniej 16 ludzi zginęło na skutek wybuchu samochodu pułapki w pobliżu Aleppo w Syrii. Do ataku zamachowca samobójcy doszło podczas ewakuacji ludności z miejscowości zamieszkanych przez szyitów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informowało wczoraj o rozpoczęciu ewakuacji z miast Fuła i Kefraja w prowincji Idlib w zamian za opuszczenie przez sunnickich rebeliantów i cywilów miejscowości Madaja i Zabadani. Mark Bartra wyszedł ze szpitala. Piłkarz Borussii we wtorek został ranny w zamachu przed meczem Ligi Mistrzów. Hiszpan przeszedł operację ręki. Według lekarzy do gry będzie mógł wrócić za miesiąc. Ćwierćfinałowy mecz Borussii z AS Monaco został przełożony na następny dzień. W środę zespół z Dortmundu przegrał 2-3. Rewanż w Monaco we wtorek. Rozbrojenie zamiast socjalnych cięć to główne hasło marszów pokojowych, które odbyły się w kilku miastach Niemiec. Ich uczestnicy apelowali o działanie polityków na rzecz pokoju i budowanie porozumienia między narodami Europy. Zażądali wystąpienia Niemiec z NATO i zwiększenia wydatków na socjal. Protestujący zarzucają NATO wrogą politykę wobec Rosji. Rozmieszczenie wojsk na wschodniej flance uznali za wymachiwanie szabelką i wypowiedzieli się przeciwko elementom tarczy antyrakietowej w tej części Europy. Imigranci z Nadwisły idą do polskich kościołów, by święcić pokarmy. Na Wyspach Brytyjskich jest to zwyczaj nieznany, ale po koszyczki sięgają czasem też Brytyjczycy, przyjaciele lub partnerzy Polek i Polaków. W koszyczku mamy to, co trzeba, czyli ja się posłużę, tutaj sobie zerknę, chleb, kiełbaskę, ser biały, jajko, babeczka taka czekoladowa, co jeszcze jest? Masło, sól, pieprz i baranek. Jakieś elementy brytyjskie przeciekają do takiego koszyczka? Brytyjskie, w tym roku pokusiłam się pisankę zrobić z taką trochę brytyjską flagą, ale no, trochę inne kolory, ale wzór tak. Pani ma wyjątkowo duży pokarm. Wszystko to znaczy? To znaczy jajka, pisanki, mamy boczek, baranki, chlebek, kiełbasę wiejską. I cała Wielkanoc będzie taka tradycyjna? My zawsze co roku tradycyjnie. Spotkamy się z rodziną. Mamy tutaj rodzinę. Siedzimy, świętujemy. Gdy szedłem główną ulicą, a wcześniej siedziałem w autobusie, zdawałem sobie doskonale sprawę, że Anglicy patrzyli na mnie, jakbym był lekkim dziwakiem. Polskimi mieszkańcami północnego Londynu rozmawiał Adam Dąbrowski. Dziś najważniejsza część Triduum Paschalnego, Wigilia Paschalna. Jej obchody rozpoczynają się w noc poprzedzającą niedzielę Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna to podniosłe, centralne wydarzenie w całym roku. Rozpocznie je poświęcenie ognia, mówi ksiądz Tomasz Wilisowski. Przed kościołem spala się ognisko. Uroczyście wnosi się do kościoła Paschę, odśpiewując wezwanie o to światło Chrystusa. Ludzie odpowiadają: Bogu niech będą dzięki 3 razy. Paschę, który jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. Światło ma być znakiem i zachętą też dla nas, abyśmy sami stawali się światłem i znakiem w dzisiejszym świecie i nieśli Chrystusa tam, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy. Później rozpoczyna się czytanie Pisma Świętego, dodaje salezjanin ksiądz Mariusz Węcławek. Po to, aby zobrazować, czego dokonał Pan Bóg dla nas i co Chrystus uczynił przez swoje zmartwychwstanie. Do tego nawiązuje liturgia chrzcielna. Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną, w której obwieszcza się światu zmartwychwstanie Chrystusa. Po Wigilii rano odbywa się msza nazwana rezurekcją. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur i może padać, także deszcz ze śniegiem i śnieg, dość silny wiatr do 70 km na godzinę, w górach do 80. Na termometrach 1 stopień na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum i 7 na Podkarpaciu. Jutro i w poniedziałek też sporo opadów, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Na północy kraju niewykluczone, że będą to opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. I tak temperatura będzie wynosiła od 5 stopni w niedzielę na północnym wschodzie do zaledwie 10 na Dolnym Śląsku. To jest ta najwyższa temperatura. Również będziemy mieć wiatr porwisty, przy czym porywy do około 50 km na godzinę. Według synoptyków poniedziałek wielkanocny będzie również pochmurny i chłodny, a w nocy z poniedziałku na wtorek mogą pojawić się przymrozki. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. O 19:00 zapraszam. Piotr Baran. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem czerwca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy świątecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. To właśnie ten adres. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach w tym składzie dla Państwa do 19:00. Dzisiaj rano od mniej więcej 9:00 układałem sobie muzykę na dzisiejsze spotkanie z Państwem. O 10:00 zaczęła się Markomania i ten sam początek już wywołał uśmiech na mojej twarzy, ponieważ Marek zaczął od właśnie Johna Mayera z tej samej płyty, tylko że od pierwszego utworu. I pomyślałem sobie o właśnie taki przykład małej radiowej telepatii. John Mayer dziś na początek. Adres? Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i też lista obecności, chociaż domyślam się, że dzisiaj o tę obecność może być trochę trudniej, bo przygotowania do świąt Wielkiej Nocy trwają, ale jeżeli ktoś z Państwa miałby czas i ochotę, bardzo proszę, Facebook audycji Myśliwiecka 357, tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Niczego nie piratujemy tak naprawdę, chociaż album się ukazuje dopiero 5 maja. To gitarzysta Christian Saville wydał zgodę Trójce na to, żebyśmy grali ten album we fragmentach jeszcze przed premierą, tylko jeszcze powiedział, no może nie grajcie wszystkich utworów. No to nie będziemy grali wszystkich utworów chyba, bo jest tam 8, ale niektóre się pojawią i to już. Tak zaczyna się po 22 latach pierwszy album zespołu Slowdive od utworu Slowmo po płycie Pygmalion z 1995 roku. Tyle trzeba było czekać, ale warto, bo to piękna płyta. Polecam Państwu już teraz bardzo serdecznie. Dzisiaj do 19:00 to nawet za kilkanaście minut już ogłoszenie wyników, jeśli chodzi o konkurs Muzyczny Maraton. Dowiemy się, które z młodych, zdolnych polskich zespołów wystąpią na trasie tegorocznego Orlen Warsaw Maraton. No ale wcześniej jeszcze... O tych dźwiękach trochę zapomnieliśmy. Takie mam wrażenie. tym roku trasa koncertowa, która ma świętować 15-lecie wydania debiutanckiej płyty Turn on the Bright Lights. I tak naprawdę to po latach wszyscy się właśnie skupiają na tym debiucie, zapominając jakby trochę o tym, że na drugim albumie ich, czyli płycie Antics, na samym końcu była taka właśnie perełka, czyli A Time to Be So Small, zespół Interpol przy Myśliwieckiej 357. Gdzie państwo dziś? W Poznaniu pani Luiza, Wielkosobotnia Myśliwiecka, to już u mnie tradycja wesołych świąt. Również składamy najlepsze życzenia. W kamiennogórskiej kuchni radioodbiornik dudni. Pani Agnieszko, nie wiem, czy powinien dudnić. Może powinien dobrze towarzyszyć. O, tak będzie lepiej. Z Iławy przy robieniu sałatki pozdrawiam serdecznie, napisała pani Aneta. Dziękujemy bardzo. Lista obecności na Facebooka audycji Myśliwiecka 357 do państwa dyspozycji. Dziś po raz pierwszy, ale nie ostatni, pan głos. Sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be, and it feels like a war end out for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find send me blue valentines like half-forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss. The burglar that can break a rose's neck is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Save all his madness here in the nightstand row that'll hung upon my shoulders. Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere go with his blind broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines, blue valentines. Roku brakuje do 40 urodzin tej płyty. Tom Waits dzisiaj jeszcze na pewno powróci w drugiej godzinie, tym razem z muzyką, z piosenką z musicalu West Side Story. I to będzie też z tamtego 1978 roku, z tego samego albumu. Tymczasem 28 minut po 17, to teraz uwaga młodzi. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. No i wszystko się zamknęło w ciągu jednego miesiąca. Najpierw był wybór tych uczestników do puli finałowej, a później już państwa głosowanie i to państwo decydowali, którzy z 19 wykonawców podanych na naszych stronach wezmą udział w Orlen Warsaw Marathon i będą grać podczas tej imprezy. 23 kwietnia na ulicach Warszawy wybieraliśmy 12. I teraz uwaga. Mam nadzieję, że wszyscy gdzieś tam po drugiej stronie śledzą te wyniki. Ogłaszam w takim razie z wielką przyjemnością, że na trasie Orlen Warsaw Marathon 2017 będzie można usłyszeć następujących wykonawców. Atom Heart, Seals, OSD albo OZD. To OZD, to tak się powinno to przeczytać. Need More Clouds, później Melancholy Hill, Electric Bad Rain, Antiquerpo 1965, Eucalyptus, Spring Rolls i The Heavy Clouds. Po państwa głosowaniu te właśnie zespoły i ci właśnie wykonawcy dostali się do tej finałowej rozgrywki, będą towarzyszyli biegaczom, ale my też będziemy ich podsłuchiwać, bo ja mam jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, żeby teraz przejechać przez trasę maratonu, zobaczyć, posłuchać, jak grają, jaką mają interakcję i ze sportowcami, i z słuchaczami, nawet tymi, którzy nie biorą udziału w imprezie, no i później zaprosić jedną z tych ekip do studia imienia Agnieszki Osieckiej na obsesję. Ale już teraz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Na razie nie chcę nikogo faworyzować. Posłuchajmy w takim razie ich kolegów. Myślę, że w mniej więcej podobnym wieku z Wielkiej Brytanii. Like a knife. To od razu zapowiadam, z wielką przyjemnością i z bijącym sercem skończymy dzisiaj nasze spotkanie przy Myśliwieckiej 357 tym zespołem. To będzie przed godziną 19 i od razu polecam Państwu utwór, który będą grali, bo to naprawdę znakomity fragment muzyki. Jeszcze raz powtórzę w takim razie te zespoły, które wezmą udział w imprezie Orlen Warsaw Marathon. Tylko raz wymieniłem 12, ale myślę, że się to wszystkim przyda. Niech poniesie w świat każdy te informacje, kto tylko może, kto będzie się tą muzyką chwalił i jej słuchał. Bardzo proszę. Atom Heart, później Seals, później OZD albo OZD. No właśnie, po angielsku albo po polsku, nie wiem jeszcze tego. Need More Clouds, Melancholy Hill, Electric, Bad Rain, Antiquerpo, 1965, Eucalyptus, Spring Rolls i The Heavy Clouds. Ich powitamy 23 sierpnia, 23 kwietnia. No właśnie, podczas tej imprezy na ulicach Warszawy. Za 25 minut 18 to teraz kobiecy głos w dwóch utworach. Najpierw ze swojej solowej płyty ona zaśpiewa, później zaśpiewa w utworze, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. They say each day holds something new. That couldn't be more true. I guess I'm speaking of the changes I've been going through. Suddenly become aware. You've got to give me room. again. Those yesteryears are gone, and know it's been hard for you to understand my point of view. How can I make it clear to you? You've got to give me room. I confess, I can't say that I don't love you. Love would be for a jury. I'm almost sure they'd find me in the wrong. You don't seem to get clear these days. I'm more. Pewnie nie ma w tym nic oryginalnego. Zero oryginalności, ale dlaczego się do tego nie przyznać? Właściwie prywatnie, tak poza radiem, czy to w domu, czy w samochodzie, o właśnie w tych okolicznościach, przez długie miesiące ten utwór ostatnio jest u mnie na tapecie i przyznam szczerze, że przepięknie ta muzyka, chociaż znamy ją na pamięć od początku do końca i odwrotnie, ona wciąż przepięknie łagodzi obyczaje. Oleta Adams i Tears for Fears, Woman in Chains. No i wcześniej ona ze swojej solowej płyty z 1990 roku, Circle of One, przepiękna ballada, You've Got to Give Me Room. To taka para na dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 podczas świątecznego spotkania. To były długie utwory, a teraz sztuka pisania piosenek krótkich polega mniej więcej na tym. I'm fine with the insults. I'm fine with the cheap replies. If your aim was a low blow, you hit the bull right in the eyes. And presently I will be just carrying on without lengthy goodbyes. I'm okay with the slander. Okay if you put me down. If your goal was surrender, well, now it is all over town. And presently, eventually, I will be carrying on without you, writing stupid songs about you, and never daring to doubt you'll hold your ground. I'm fine with the insults, and I'm okay if you put me down. Minuta 35 sekund i wystarczy. Następna ich piosenka jest trochę dłuższa. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Cause how can I get through the day if you leave me this way. Don't tell me goodbye. Don't tell me goodbye. My loneliness will intensify if you tell me goodbye. You can never leave. Cause if you try, you'll see that you can never leave. Cause if you try, you'll see that you can never. You can never leave. Kiedyś oni się pojawili przy Myśliwieckiej 357. Mówiłem o tym, że wrócę do tej muzyki. Może taki mały paradoks, mała sztuczka polega na tym, że ten album się ukazał 1 stycznia 2017 roku, w Dzień Nowego Roku właśnie. I'm Fine i Don't Leave Me This Way. Amerykański zespół z Pseudonym i album zatytułowany Pack of Lies. To z niego przed chwilą te dwie piosenki. No to jeszcze przed godziną 18 kącik jazz fajny jest i Tomasz Stańko. Thank you.